He ismu ya Allahu mwenye urehemu haujumla mwenye urehemu nusu. He masihu wakati ya bayao, na husiku wakati urambu hao. Na he aumba eshi ume neshishe. Hakika zi amali za hanu zi ikhtalifiana. Ame atuwa ya hara Allahu, na uamini zilibwa zema, na rejohu msahilisha kwenda haruma wa ngufu. Ama yafanya umshurwa, ya jiona uhuka hajitosho, ya kandibisha we ziliwa zema, na rejohu mwangusiza kwenda haruma wa usongefu. Hindi ni uhusiana neze malizaha hezi johu mhui, ika hasihi hahangamia. Bila shaka wawasiju undo vano wa uongofu. Na bila shaka yoya hatu ye akhira ne dunia. Abenge simhadharisha ni mdovu wao. Kujunji ya ikatine mui kabisa. Uwekao hakadhibisha habadingo. Na ngujoweva ye mutakuna uro mungu. Uwekao ngutowoze maliza hae ya ajili ojirahata. Na uwekao katuto wa haulinda nema ya mrito kayonti haumbiba. Ila tindo utahazira vizahe mula waha henda juu. Na hakika ngujoridhi.